إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي بندر أبي يوتر من هل قرينتين دي يابعد وقتوج يابعد جولد يابعد جولد قهوده البنين أن كالين آية قرآن درس جبنود valeur julde no e mawnude gi mamun e pirimun e fodde mun hande kala den ko yewiti bangali e baade den hunde de Allah tikkini mawnini burni de annabi jo rakete julde de ko haa ngabbi haa do asman en hande julde go nam je no e juude men natti hirjinede natti haalede natti wonde ngoje hankadi woni ngoje yimbe ko woni ngoje yimbe ko goro fuyde ko jelde der julde e jilil wada fishin tawno wiyana ko enen foyenja suudu Allah juulanno Allah wi yo juulure ni ko tono Allah wi yo juulanno la do hollirene juulatende ni e juulde ko hono non e ngandi juulde bural mangal woni hen faaydaaji mawdi gonnam sa waasi juulde fa waasi hunde mawde sanani sa woppi juulde ganda ganda dum ustango juulde ko ustando mawgo e islam ma anani na wadma ke fer joomiraado no foti laabi rentini yimbe yebade julde der qur'an o wi ko lepte bonde rewata hen consequence mun gaftere de battane de ko gaftere ko bonde gonas neddo jeebi do julde anani joomiraado yi fawailul lil musallina wayli wadani julobe holben alladhina hum an salatihim sahuna be ganduda ga julde la mabbe be bilsindi yo bilsindi do julde ya wayli wadani do yeso julde yebama yimbe de winto ko belade pittali yo ndaga ko julde de woni labangal kanyum harata men bewde harata men rewde belade pittali sen dewidi ma sen goppi julde tan rewata en ko rewilade belade pittali anani dum addata ko ari ko anani dum addata ko nadde jahannam yewna hande batti yebade julde no waye der leñol julbe yo julbe munen hewde ala kono jeewno be bay wonno ko juulata ko seeda ko heddi ko fof ko julata e ko julata wona goto jeew hande battiji woppude julube kam goppi ha laabi ciudi men yo tuto la kar memrata juude munen jeabi be julbe tigi ganda ginna ko islam jimmuna bamunen ko julbe gonti heefere anani ko handani wo duyaati ha jeebi ma julde gopti dum ha gasi dum addi ko wete welsindare monde welsindare waro أي الذي فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة الذي لمتي ببن بلمتي شغل بيرو هلك بمدي الذي بنجيبي كجول الذي بنديولي بلاد بيتال يا ما بنات جهنم جيغ الغي الذي صنع توب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا tay tuubi noona moƴƴitini golle ɗe arte diine l'islam ma arte juulde ma arte diine allah he allah yo a golli golle moƴƴo ko ɓe gon natoɓe aljanna ɓe gustantake hay batte anani aya gadana o ko suratul maun fawlil musallina o on woni koto ara talleji ɗo aya batto o nayyi tawi ko aya men ɗimmo fakhlafa min baalim lomtiɓe bonɗo lomti jiiɗi wadde ko woppude julde ɗum ɗon woni koto aya suratu mariam capanɗe joyi e jeenayyi ha fayi capan jeegom jomiraɗo yusuf min gacci julde tan gasi hankkadi kilnoto ko fijirde ay mbiɗa julde nde na tiɗma e nder 10 minutes 20 minutes ma ya mbaɗa ko ɓuuri julde tiɗde ma ya jeeɓoɗa ko ɓuuri julde ma ya daara ɗo ko wiyete ha joni match 90 minutes 30 minutes ɓeyde hen prolongation 120 minutes aɗa jooɗi to gotel gonnam aɗa luuka aɗa naayo aɗa fetto ko wiyete ko gunuɗeɗa walu rasi dow hayde taw wona hayɗo wona hayga wona ɓeeɗo hay goto hen a anda hay hunde jokkodirani mum ƴew mayuji ɓeeɗo tuba hoy ɓeeɗo hande ɓe équipe aji mumen bonnira hakkillaji sukaɓe men fo woni hen ko ganduɗa gallari burgal fo ko wadde publicité diine mabɓe e chrétien yagal ɗum woni jaaɓiɓe julɓe hewɓe hankkadi jante nden hunde ɗen mooli allah ittakhadu dinahum laiban wa lahwan wa gharratuhumul hayatu dunya ay gurnam mabɓe gonam hankkadi gurnamal adunagal ɗum homtiɓe belade fittaɓe ɗe ko noon kadi allah sifi nafiqeɓe innal munafiqin e nafiqeɓe kayne coome julɓe ɓen ni no juula saaji walla no julla saaji allah yo khadi'una allah ɓen kam golle munen fo ko jamfa tan puntenɓe tan jantene julɓe he dow o tawa nder koye heeforeɓe ɓaleɓe kuru jittan ko victoire heeforeɓe daña victoire dow julɓe ɗum woni ko nanta julɓe woɓɓe gorenna jiya julɓe bandira e mabɓe na mbare ummorade ɓurɓe anje aduna fo julɓe allah wi e nder qur'an alla tajidanna ashadda annasi adawatan lilladina amanu al yahud jiya yahudi hankoɓe na mbara julɓe belti hen ɓe mbi ankoltaw belti hen allah innal munafiqina yo khadi'una allah fo ko jamfa jante julɓe he dow kono nder o taw koye heeforeɓe gonduɗon allah yi ɓen goni daare tan soɓe gummima so waktu yoni noɓe mbayi wa ida qamu ila lsalati qamu kusala ɓe gummataw ɓeɓe ɓalɗiɗina maayi juuloyal kala kadi ganduɗa waɗaka barke wonno ko yiyango yura una nas ko yengirde yimɓe tan so yimɓe na tawa so yimɓe na goodi jeen jantene mabɓe hande ɓayre ɗo ko dental julɓe woni ɗo tawi noon yimɓe tawaka gasino wawi tawa memataani allah yi wadde ɗum wala yadkuruna allah ɓe ciftorta allah e nder julde he illa qalilan sona seeɗa jeya neɗɗo habbira juula ha silmi no anda ni no foti juula ko darɗinni ko darɗe tati ko darɗe wotereni so habbiri kala miijoji ko yejjitno artinan ɗon hankkadi o anda ko julde ɓen goni juuloɓe ha gayna tawa hakkille mabɓe ala e julde e hay batte annabi salah sallam wi noon salatu rajul wi ko ma akhala min julde gorko ko kaɓilla hen ko ganduɗa wi a waɗi ko kono an julde ma e hunde a anda hen hay gotel a tinani mbaruɗa kone kabbirɗa nde a yalti ha gasi a yalti ligne hankkadi yante orsiriɗo mooli allah ko noon jomiraɗo subhanahu wa taala holli mo juulata ko jeygol fayi e nder qur'ana nde allah namni naata ɓe jeygol ɓe waqad sugilunde ɓe namna toon ima salakakum fi saqar onon ko namni mune ngol ɗo jeygol o yitena booni saqar allah yi la tubqi wala tadar ngol jeygol no bonide heddata ƴiyal oppata raɗo accata ɗaɗo accata husere ala ko haali kay hettere ɓe mbi kamɓe ɓeeɗo qaalu ɓe mbi lamna ko minal musallina min juulatan min a juulata kay juulowo e jullowo ko julde yahoɓe ne mbaɗa tokoru mum kono ko julde yimɓen tawa mi juula tawa ka min woppi ɗum ko julde mbi lamna ko minal musallina saɗa juula juulata koto wiya yo juuloye to ɗum woni ganduɗa gonam yunmas haysu yunada bihin to ɗe noddinte to owi ko toon wiya yo juuloye oyi ɗum ɗo innalla oyi anna annabi sallam oyi farle mabɓe fede sunanul huda sunanul huda woni julde waktuji ɗi to wiya yo juuloye to e nder cuuɗi allah ɗum woni ganduɗa masajid allah allah yi ganduɗa kala mo wurnani misiide allah allah wi innama yamuru masajid allah wurtinta cuuɗi allah ɗi ko gonɗinɓe allah mo gonɗinani allah ne wawi yaade jama wawa haysa warimo haysa daasimo haysa gurñimomo haysa dewninimo o yahata so yehino juulata so juulino o jullan ayi ɓe mbi lamna ko minal musallina julde kay min ngalano hen noon ɓe mbi koɗe mooli allah ɓe mbi wa lamna ko nutimul miskina min ñammintano miskine allah añiɓe fo ko miskine so miskine ari galle mabɓe tan ma yi han kadi ko hawlinade jeese ɓaleje yamshi l faqiru wa kullu shey in tudduhu wa nnasu tugliqu dunahu awwaba miskine al yurmini hande oɗo zaman kala to jaada ka kuta do yawa kudu kupirol batte batte jogal elle ko doole ndokkata wala ko jojo wala ko technique anani dum woni kambe bi miskin re haaji mabbe fo wala mun gudde woto be ngardo woto be nasdo anani so be ngari mbille be ganda ndidde be lamna ko nanu be miskin kambe jawdel nana heewi ha heewna rufe ko nyaama fo wade pubel wade manaji weddo yi kono miskin ha bata joma haaji hebata gonnaw taw bandira mabbe nan gasa tiara kordol ena nyaama ben dindina sañuje bakke na kisto kono kambe mbi be ndokkata be nan hay gabbe walam nakunu bi belna ha wala be nyaama ha kedde be beddo be ndufa kedde mum lam nakunu bi amul miskin jeemraade yi so don jidina de aljanna ngare mi hala mum fakku raqabatin ngare je miskinabe alla toñaabe na mbada e kasobe guddite aw it'amun fi yawmin zi masghaba wala hegena e leedina e wuro odon gandi heegeji ngandano e saritaade dolne jihe nyammine be do mbada romor ko ma hayo njaha ndokkaabe anani aw id'amun fi yawmin zi masghaba yatiman ndokka leeti min ngeli yani bammun anda bammun anani aw yatiman ganda za maqraba taw badidum kala neddo no mbaada waade ada jogi miskino al yatima badido mum hay batta wala ana dum woni za maqraba aw miskinan za matraba wala ndokka miskino ala hayto wirti yaranande fur koreji men wiyede ganda koy burbe wasde je nokkuji men gonnam honanno be der laddiji pour ha bawa diwnulu cikolo mun na gonde kolto mun ndamiro mun en fo testam mbaram nan bada refuge der guri gonnam hay hunde ngala ngala ko birti ngala ko nyaami anani tayi eden jogi jawde ken dik en jigi to badden miskinan za aw miskinan za masraba anani dum woni ko yabada aljanna ko jen gulu men de mbade en ndiya meji men na maye dum ko ko bulande o do jogo sa gayni o do jogo yimbe jodo no pade ha dundu ha bula dum vonay ko dor de men de ngandi ti kono jode no bonne ga anani allah yugoni be mi arso be nanna ma jengul dum be min julata no julata golle mum mojjata be mi min julata no min nyamminta no miskinan be ko wonno ko golle de wa kunna nakhudhu ma al-kha'idin jaytu galle puudeje tan ne gala faayida fof jaawor be nan juudi hankadi na kala gaare kaari nyen gaare kaare kaari kabarande gay njoonir jaawor be mawbe nan juudi na jeste chokkale bamgal na jogi chokki mun en der sewle na ju jaabe do ko belof kilni be ko carte mariage be kilni ko ganda skorabuuji be ko damuuji be ko jeede chak hankadi nan jarana belti hen ha nyaloma gasa hitaane gasa duubi gasa ha nay wata watinan anani habbe cholla taw kam be tina na be juudi be nyo wa kunna nakhudhu ma al-kha'idin wa kunna nukazzibu bi yawmid din to dina tawete ga to hala tawete to waji tawete to misida woni to julate e bi kam ko bi yeddinobe de enge wa kunna nukazzibu bi yawmid din ko buri hawna de balde bidon groupaji salibi Allah be nanni kam fedde mabbe jimi o hen goto wete ko salido Allah koni waddi mi yaawi yaltudde fedde wa kunna nukazzibu yawmid din bim yanno be fedde men jenda e jeddanno dine nyaloma darnga dem bi hatta atana li yaqinuha maida ari amni anani suratul mudassir ayato japan enaye didi anani wondani jomirado yibedo ay hunna fata be nyen daranga so may ko jeygol direct te fowo yo churo wojo baldo wo fof nafata bandirado yo allahi fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i hoko hadi dum nafde be non allahi fama lahum an tazkirati mu'ribin qul batti be jabata hedade waji sade hedo waji joni ma dani ko pamna he ma dani ko kuccuda he ma dañe bernde ma wacci ma hen ada andi qur'an kam ummata ko hala Allah tagi yimbe andi ko yimbe kalante anani kono Allah yu kanahum humur batte malki sede mettude hore sabinani qur'an na jange be dogan be jida wonde don ka annahum humurum mustanfaratun farrat min qaswara ay Allah hulli ganda heferebe mettude koybe wa idha qila lahum urka'u la yarka'un siyaman juule be julata anani suratul mursalat ay batto chapan enay e jetati ɓe ganda so wiyama yoɓe julɓe memata eɗen ñaagui Allah yo Allah dandu men e bone kay ganda ɓeɗo yimɓe heforeɓe hande sankitiɓe nder leñol he kadi noddoɓe keferagal sanki julɓe darani kirjini julde sa noddani wiya gonga e maɓe nodde fenade ɗum woni ko jeydan hande boniji maɓe tan fuɗɗi sankitade yo Allah heɓɓita en oɗo zamanu fitinaji ete ko banggal hadiseji hirjinde julde annabiyo sallallahu alayhi wa sallam ومو حالكو نمكو حالكو مر على رجل متجع وميدي يرتاد غوركو ليليد غوركو غندانا ليلي غودنا جيمي مون نجيتي كاجيري موندي وي كاجيري نديتو اون ليليد وران جيتي هايرني ران في هورندي فوسي هورندي مونني هورندي واذا هو يهوي بالصخره براسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ويسو هارل مني مدن كاجر دي هاجون فيرغ واللنغان دا جرغي تو ريغتان ويكاري وحچكا دي خائر نيكاد ارو دارتو هين تاو هارل كاري وافين وورنو داني هارل نيتان هنكاري نهلي تان نمونتان وورنو انامني النبي جي هلو دو لفت بوند كوبرت دو لفت بوند اندر قبر وإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه جنغو قرآن هاوا وكن سليك قرآن بيكو لو سليك قرآن بيهن آي قرآن تل كن كان بسليم آي هدي آي قرآن ايونو بديني ببي كان بلوفر بمداني حديث سلو دي بشالو كد وينام عن الصلاة المكتوبة جاجون داني ممتا وقتو جي فارلات والني وف فارل أنا دا جنغي قرآن ساو بي فارل كيبو مجنغانون ودر je hankadi be ngon be hil be kil be ganda be ngon ganda be kirjini kambe ganda ha joni be tinni koy wadde de do gede hankadi natude kalwaaji en nodde sheede ni je mi luto kadi mi ha ko rawani wana rawani ko sheedan ay be mi ko funtirim be ko malaikaaji malaikaaji mi joomiraado subhanak nande yawmal qiyamah joomiraado darnabe darna malaikaaji ha ula iyyahum kanu ya'budun e malaikaaji allah be do mi ko non lewanno joomiraado wi alaade subhanak anani anta waliyuna min dunim amun keda amin gabe do allah min kenne may be do feno anani anta waliyuna min dunim bal kanu ya'buduna al jinna be rega ko jinneji noddanno ahamun saga kun hala un yasum kudum be janganno mani be do wonno haaji mabbe ko dido ada juud ada duuji hangade hangade musallasul ghazali musallasul kunti musallasul jitan dum wonno haaji mabbe anani النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كلمه رناني وقت جيدي على النور يعني دارك أمتين تقول نبرة كنوس سأ أمتين أما نبرة كنوس يا ما يعنب بفهم سيراد أو فهم نوعي داد نوعي عندنا نوعي نيا نوعي ميت تدعى بفهم نوعي عندنا فهم دنيا دلوقتي نوعي سعودي أنا نيجومنا على دليل على برهان على دلال هب راك وكايت الدلال كي على أنا يوم القيامة أو أمت ساناتي نون فهم عنب بيم على كايت غارنتي أو ko kampaji gondon der jahannam he dem bi parna podma wala kilab wala ganda dawali goddi nan don e girbuma di jukumisma di nanuma der jahannam kadi ummitin de go wondude hewara be kefere aduna fir'auna ya mana ya qarun e ubay ibn khalaf en ji hadith gada no ha joni ganduda en ji hadith or are der sahih hadith men o do ganda ha joni ari to ganda are der sahihul bukhari anani ko non kadi annabi sallallahu alaihi wasallam wi ko kala den do julde le ne heba annore ne heba dalal ne heba dalil so reenani ko dum do ko ni wonde hadith mu ahmad e ko honnon hadith o kadi ganda hollama bayhaqi hollimato wonno e defter makko akhraj ibn humayd dun ganda abd ibn humayd ko non darmi hali hadith o kadi ko ni bandirabe do wadi annabi sallallahu alaihi wasallam wi en toppito julde o yo aqimu salat jumrade yamiri nufuri labi darne julele de ndene julele de ndene de waqtuji mabbe hafizu aliha fi awqatiha wa adibu awladakum aliha annabi ju ne suka e mon do julde he annabi ju dum yamiri men tay ko gonga eden jidi annabi ju eden jabi yamiri ware makko annabi ju wi ganda ko muru awladakum bi salati wa hum an abna'u sab'in tabe jare dubi jeedi ganda sab'a sinin أنا نقول أبناء سبع سنين وضربوهم عليها وهم أبناء عشرين بتفيرو ده بجول الناس وكبير دوب سبب لو يمر وراء النبي جمفون عن عند حديث ما أبو داود عن كتاب الصلاة كنا تشوف للفكرة ده يمر يدي يجول ده كنا آها دم ده كان عند نعيرة ما شغل جم كنا هو وب يكوي ديكو كدوم ده فرلت يدوي من الرشود دي الله ما هاد مه مسجد أجوك ما هي رانو يو الله ربه كدوم ده كوي دي وب يمتهم فرس كلامه على هن ورنا لبعض جهنم eɗen ñaagi allah yo allah faabo men koye oɗo zaman oɗo amanu mo annabi ji wi jamire cukalol mo yo julduɓe jeeɗiɗi soɓe juulani piyeɓe oɗo kalifa allah mo annabi ji halfini men e ɓesguji men est ce que en daranima ɗum ko ɓuuri hewde koko weltini cukoyel wiyataka hay batte meeɗa jangguinede julɗude meeɗa nannede jangg anda hen hay batte nani nan yatanno arta mbiɗan aɗa horsini ɓinguel ma guel so hunde heeɓimo ɗo ha jere wadde hen hunde fo nawama ɗo ha canada ha amérique yo sellu sora faama um wonde probléme keer walla jope walla goɗɗum eyyi kono noon jomiraɗo yo qu anfusakum dande koye mon e galleji mon e jeygol mbiɗa ana jaɓani wonna hoolaki nden hunde annabi sallallahu alayhi wa sallam holli bani adama sa maayi golle ma moƴƴe fo taƴi sona gueɗe tati adopuno sadak dogo ay almanu misid almanu hospital almanu dispensaire almanu janginirde anani ko nande on de gara windino deftere qur'an duna aw ilmin yuntafa'u bi ala janginno yimbe na naftoro wala jogi bi do modjo na do anoma dum ko direct dum don tajata hadith musahi muslim don no kitabul wasiya anani non bandirabe en dentata ko odo wasiya mu annabi jo halani men odo aman ko wi en kalfina ma galdiji men hul allah toppito ngayna teri mu aynina nyana dargal am non diral mu witta hisdata sa namna ma galle ba e suhulo ma e bibbe ma hono batta ay annabi sallallahu alayhi wa sallam wi go yanne sukabe be go na men ganda e do yidde julde e gila e famdi be jida julde ne be ganda dum be jida yide ni sire kono so be gacca ma be mawni so huli ya yuri ko so yada once dum lochul fotire gon heccidi de e ko hondani dum non sem busi sangare woppude julde dum non hukmu tariki sala ko huna bonde allahi man yusha man yushaqi ar-rasul kala lundi do nelado sallallahu alaihi wasallam tagal kay feñani mu kay annabi jo ngurna mun hoko toppitino annabi hoko welnino ala annabi sallallahu alaihi wasallam toppiti ko julde allahi kala lundudo annabi sallallahu alaihi wasallam tagal kay ngurna makko feñani ma kanko go julde yu hunde fo julde burani mu hunde fo julde burani mu so jamma ali o daro o julda koyde de tir annabi ji dewal allah fo julde burani mu ko joomiraado wi mu non dum lila illa qalila so jamma ali julde han sona seeda annabi ji waqtu meeda daddi dum der dental meeda hay goto sona de woronki jul ummaade ndo yumuru ababakr fallu sallibina daga en ganni annabi ji kam go toppino ko hillino ko wurno e do mun ko hirjinanno ko julde yi ango kirjinta do ko woni ya di do labi walla di do halaji di kalata do hol dalilum ala ade bin kulugiri ma tan da fen anani jomiraadi kala lundido nelaado alla caggal feñe ni ma kay ko wurno e mun ko ade riwidi lawol gol do taw wona lawol nelaado alla wonno e sahaba e mako ghayra sabilil mu'minin siyamo do mu'minin ko sahaba an ko jogida ko sahaba be hay goto jogaagi dum welnaagi dum hirjinan dum hilnaaki dum anko kilni da do ko eska wo bakari ko dum hilnino ko dum umar hilnino usman meedi wojere de do hunde ko jogida da hirjina do ko fatima meedi joga dum khadijatu ummul mu'minin andi dum musallamatu um habiba hay got rewidi ma lawol gulo na lawol gumdin allah yahtabi ghayra sabilil mu'minin allayna wallihi ma tawalla mi hettima to kettinda hore ma to be partinanda be jidda be to be nangaabe ndengaabe nanna der jengol fu nanni dida e dum woni ko addata hala mako ko rabbana inna adana sadatana wa kubara'ana alla min en gay ko cerneje amen tam mawbe amen ko mino yim bad fo min bad so mi yimi njodo min njodo so mi yimi ngumma min ngumma ko mi ndukki ala duji fo min kala tema jodo tema didi ujunar ni tan anani e bi kambe ko dum don tan anani e bi ganda ko dum to dum toron de ganda be denga yeso alla ye porla be korbe be kuccina jahannama e wi ya laytana jalabuna min haninu tan min duftima hala allaka adana allah tan jangi qur'an wa adana rasul ada jangi hadithaji annabi kono mi go ya sarana adana sarana wa kubara'ana fa adalluna sabila be gaccina min lawul gonga yimbe fona gandi dum anani fa adalluna sabila ni de anani allahi tukettin da horema e parti nan da be cubida be nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ya ayyatu watama darasa poji suratul nisa anani du wadi ha joni aw kambe dum woni so neddo woppi julde kay ene yeddi andu dum non ganda ene hulbini anani sonata jomun ko konati l'islam kesama sama go anda tafa anda valeur julde anda qima julde sada andi qima julde annabi ko dum hilino sahaba mako dum liwiranno allah dum burno toppitade dum woni hore fiyaku o fof e hala annabi jona ara yes o fiyaku o fof anani ganda ko l'islam woni hore rewi tan sarani chaldi di e piyoji di ko ina darna supportement wi ko julde de anani tayno ngaccirda julde de ko batte ngamela tan bi da kana da ami ade girriti ko dum wajibu kono non e wana da ami hono be do ngoni wajete be jamire kirjine dendine kulbine ngije tayi alhamdulillah wa huwa wati julla alhamdulillah kono so heddi may woppu gol gol tan o wi kango memata o mo gowdi kono julata mo ami o alna dum ta andu be jogi me hen lura lobbe mi o ko kefero mo hani warede ko kefero no kay so wara mo may ko kefero o julata ke ubbeta ke genade jul anani dum do woni kongol ha joni bedo wi be ganda jomun mo julata so mayi ko kefero hani ko warede ni de ko sari islam dogata so wara man ko wara ko kefer o julata ga ubbetaake ganaala juddun won kongul gotul be do wiibe ni be hol dalilu mabbe ha heewi ayaji qur'ana e hadiseji anani imi jomiraade yo der qur'ana fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa ikhwanukum fi ddin ainda allah haali wiibe do heferebe so be tuubi anani be gacci shirku billahi o be darni juldel ko sardi jonen so tawi be tuubi be gacci shirku billahi be darni juldele be dokki labal jawdele woni jakkaji bi ko musibe mon onon din ko bandiraabe anani yo ay batto sappo e go suratu tawbati anani re ngendo do ko jumla shardi fa in so tawi bido sar ganda condition ngaji tati wada hen so tawi be tuubi woni sardi garano so be darni juldele woni sardi dimmo so be dokki asakal jawdele woni sardi sabo ko musibe mon e bangal din sa acci hen gorel furtiga woppidi fu firde ganda sardeji di timma dum non andu anu kay sa woppinde do hunde gasi andu ganda ayi o holli tigi awa neddo mo julata ko kefer wiibe kefer o so julani ko kay so qirrima yo ware ko kefer so mayen kay o lodetaake o julataake ubbitaake genala jul anani joni non hatta kadi hatta non ganda tawi non be mbadi di do gede kalaade do de awa ganda ayi o dum holli anani tawi be juuli be mbadi ndani be dokki jakka be tuubi be gacci surgo billahi gasi ay dum do woni ko wiya ko andube be to mbi wiibe ala tay tan joomun may ngaro hen be mi tay bangal sariyata holli bangal wargoto allah haali wi kutiba alaykum qisasu fil qatla sene do wari de ina ware bangal barondiral gal sawari dimo no warde dimo maccu no de maccu debbo no warde dewel kono kadi kala non jaafa do musiddo ma yaafi ma wargo go dum non eddi o roke ha feew anani ko hondani dum do halla hen famano felo min akhi shi ko honno kadi jomirado holli kadi ganda har julbe kadi ganda julbe so kabi ko maasiya mawdo woni hen ko fasiga gal keferagal kadi e hayso yaltinani ma l'islam kadi julbe hare munan awayde moli allah ne wiya kadi keferagal allah yo in ta'ifatan ay min al mu'minina gongin allah baawi habde allah yo mo'ini hakkunde mabbe do gacci hare le kondina so goto mabbe toñi hen fedde woter toñi wonde nde onon fo ndente julbe kabe toñjo o haara sari allah anani allah haali haawi julbe ko gondin allah ko musid mujjine musidagal ngal anani innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu anani nder hadiseji he kambe fo be kulli mi bangal dum do kam hollama dayilu mun nani e neddo ha joni mo julana nder hadis jabir o inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarku as-salah oyiwona hakkunde neɗɗo kay woppude ganda wonde kefere walla musidi ko woppude julde nde hadith mo sahih muslim kitab al iman sa ƴeewi aya allah hadith batto capanɗe jeetati e ɗiɗi hadith goɗɗo nan tan ko burayda on kadi holli wi annabijo nani al ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah o wi annabijo wi aade hakkunde men ɓeeɗo ko julde nde kala hen gaccuɗo julde woni kefere faqad kafara hadith mo tirmidhi fi abwab al iman ma jaa fi tarki as-salah الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة كنا قد أن بيجي رأس الأمر الإسلام هو رفيا وفوق جب لنا دي ألا لي وعموده الصلاة وني بيوجي دي كجول دي لي سيام عمود سيام بيوجي بيوجي نجي بيتاك لس ملد نفوق ني مربو إليد الواد عمر ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قل الألنا نتلقى بيد وفي جول لنر الإسلام يا ألا أنني رأس الأمر وان حديث غندا وني غولتون hadiso en kaalino haala makko ko non seyna umar ko haali ko anani abdullah ibn shaqiq o ɗon ko khiyari tabi'ina jeya o wi kamɓe ɓe jiyanno annabi sahaba moɓe kawri ɓe ɓe jiyatano woppude hunde keferagal so wona julde nde hadis mo tirmidhi toon noon kitabul iman anani ɗum ɗo wonde ko sahaba e fo kay kawri eɓe kawri kay kala goppuɗo julde ko kefer joni noon so warama awa tawi ganda mo qirri ko julde ndeno wajibu ko gan ko ngamele tan walla salade eyi woɓɓe mbi so warama e dow nden hunde o wona kefero e o waratake ko kefero kono kam omo ware ma en garoy hen ɓeɗon ne hol dalilu mabɓe eɗen gandi ijma kam hollama goppuɗo julde ko kefero anduɓe heɓe ko ɗum jaaru ishaq no rahi ko noon wi ko hon noon kadi abdoullah ibne nasri ko noon wi ishaq oɗo ko noon wi onkam tabiti ga annabi tarika sala katur gappuɗo goppuɗo julde ko kefero eɗen gandi ha ibnu hasmin rahimahullahi koye gon yesso yaari o ɗum ɗon fo heɓorama yogo e sahaba wiyeteɗo ganduɗa abdourahmane ibne auf en walla amro en walla umar en abdourahmane ibne moas ibne jabal en abi hurairata en awa ɓeeɗo fo kolli sa woppi fayida goto aɗa teyi ka e yalti ha waktu mum ɓenni ada ti andu ka sey soro ka murtad angay tar ye yoko nasi ta islam gon ka ma sir ti hen hala e jonnon tay ko yaru be wonde yoga andu be jaari gatti do julde o gonga o mo ware dum kay tay ko sare islam ti yo pi julde ina ware hay so wara ma non watte ko haddu wada makko non nani ke fer be mbi ko so wara ma yo lot yo has yo julde o mo ubbide julbe na kay kadim be nyaago yo Allah ya famu anani e hadith annabi jiton nan tono wi man shahida alla ilaha illa Allah alla yukala shidiru dewete do ala sawana Allah wahdahu la sharika la Allah ko goto ala fudin dijo wondo shidi Muhammad ko maccudo Allah ko nelado Allah Isa ko Abdullah wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ko Allah wi kongul lata Isa tono lati anani a shidi ma ledo hunde wa ruhum min quruhu umrade jomirado subhanahu wa ta'ala a seedi ma aljanna ko gonga jengol ko gonga alla nanuma aljanna khalahu llahu aljanna ala ma kana min alamal kal ko baada jogade golle tangade seedi de do hunugo aljanna pewda o do hadith no hollire ndani ay ino holla ndeka kambe yaru be ndedo fedde e mi jomun hay so wara ma wara ka ko kefer ngati ko no hadith do haali ko hala ngamda tawhidu hala do hala julde de hadith no sahihul bukhari no kitab ahadith al anbiya anani to wonno yaal kitab la taqulu fi dinikum hadithu bukhari to ujunnaje tate temet tati ujunnaje tate temen nay chabandate jeetu muslim to kitabul iman aw kala nganda ino halla babu non ton damal gal wiete ko kitabul iman babu dalil ala an mat kala ma de do tahidna tan al janna khalal janna no gas e jeetati aw ko handani de to wal non kambe fo kambe be kawri ke joomun kam ina ware kono non so wara ma tay ko kefer wara dum ko beeto fedde adande ko be mbi non fedde dimmer de wi ala so wara ma hankaji yimbe na bawi do anadam bayru wana o mi yeddi kay waddugol julde gol ko ngamela tan wala salada hadi mo wadde ani ko hondani dum do de do hadiseje ko ari hen dido groupaji ka do halano way mawninde julde ni e hulbinade woppugol julde dum do nosfaji no bay laftude hen dani e ngandi la ko woppude julde ko pir maud nani mo julata ka eden kande ala pala sa kulu jul telma bakkar ma ina mawn mi buri hawnade hen fo hande do zamanu mo kawruden jayi men belsini julde ko himbe kil men belsini julde na kilni gede god ala fo ko amana tal sona jus julda tam be ngami kono ko wana julde ko so fijir daari so bida jali so shirku jingal ham kare mbay darna dum ga hakki yonter kono joran julde ko ganda wonta ler god an heblade may julde ma fu walla yagul jama ngarta fu wonta 1 heure tan kono non a dum non kambe be mbaba be ngamani dum ay kono ko wadati hakki yontere walla hakki lew gede ganda umurul la khayra lahum fiha taw jamfu ala hin sana perde jaa be kirjina be gede hitana fo be luka e be jayin Allah ya fala yadhunnu ulaika annahum mab'usun mate be do kam daminaki ummita nyalawma daran nyalawma yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin dum no den gandi kala neddo mo julata kam ala din on kam ala din kala jeebido julde wana julde ko buri ha joni yebad gonnam jumirado haali julde no e mujjude bani adam no e mujjude terde ma no e mujjude wonki ma no e mujjude bernde ma nani no e mujjude neddo goddo sada jula sada no e mujjude dental tay ngodo wurgo an godo wondon sada julo ndaw mojjere tayi kadi ko dental wuro wondo de ram misidaaji men di galleji men di gure men de galleji tati no baawi hebbinde misire kono ngarata yalla faabu ya misire noddine ko non sa tarima juula fajiri jagoran gornayo ganda ko buri haa de sagata be nan leedi hannobe dara tuppito misire ngono hore misire ko nam dara no diine Allah ngono du'aate en kadi men baawi kattan joomi annabi sallallahu alaihi wasallam dar nga Allah su darri mi to namnaade fu ko sagata gal mangal hoto gal pirti pirdi tan e wungayru tan e fijir tan ya hangara ha nay annabi sallallahu alaihi wasallam kala ko wonno gojo makko ko julde so nani kabaru kulbini do ko julde so wajama ko julde allahi wasta'inu bis sabr was salam bal nur de munyal e julde suratul baqara chafan nay e je gonam neddo nana de do gere de do chapoje de do gijoje de do ganda rentinede kadi wilsino anani jomirado holli ganda kala goppuru julde so rewnima belare de wona gongindo allah anani man adaa as-salata wattaba ash-shahawat falaysa bi mu'min Allah yuku illa man taba ay rewni handa ko sana sa tubi agum dini ayyuma tuba ngum ina kisina imana gal kay kono ka ciirtu no den kay bayra wo pi julen ay fa wayu lil musallin ya mo julata wonda ko fir'auna ya hamana ya qaruna ubay ibn khalaf anani dum do fo hala mai bangal wo pude julde anani bangal sariya kay jabata anani tay nganda julata nyaa da ka hukum murtad yani an ka murtad tay ko dini islam dogara an jum suduma on chernet anani son chernama gonnam goddo bamtamo anani ko hanno dum do woni hankadi seldata gonda makko hankadi ngari ko debbo janan yanke to mata yitan ko jul tay kadi nganda dini islam dogara am mo julata sahir si nyaametaake sa yihi araddi huna wani addi himbe gonda ka nyaamata hay goto kadi ha juna wona haaji mun jokkaake ma hay bibbe mata yugo julbe ala goni hakkunde mon anani hay suga ma rewbe resnata dum en ganda tanke ka kefer anani fanni ka ghayru sahih dum woni ko wiya anani al murtad ko wondane goni wiya hen so mayi lotata wonno ndiyam labbinta dum kefer kefer bi do mudrus on gaye sa wadi dum der geedi labata la yusalla alayhi julata la yastaghfiru lahu yata ki allah yurumu yafu mu julata urufuna ande ana meda jul wiyata ko jamaado meda rido ko lawol goto yan kada da insunan la yastaghfiru lahu wa la yud'a lahu bir rahma ayata ki allah yurumani allah sabi allah yafu wa la yudfanu ma al muslimina ubita ki jul na da ko hedde hirnaagi wuro to beddoida tun hangar jibaaji meddete to wa la yurasu ganda rone ta jawdi makko na ko jawdi ganda ko sadaka der baytal mali yel nite ko jawdi rendo ala dum dum woni fiya ko adun ina do mo julata aw tayino ko neddo maydo kadi ganda mo julanno o woppi aw odon natata aljanna ko jeengulo natata kadi o yaltata hen anani annabi sallallahu alaihi wasallam no hollir haditeje ko non fiya fiya neddo ganda mo julata walla murtad natata aljanna dum non so neddo mayi julata julata anani ordintaake julbe hay batte wonta debite wonta maire o wonta hay conseil anani ado wona conseil non seyidu yimbe ka kefer anani on mo julata anani wondude yimbe ngesa gasgil makko ko banje weddete anani wiyataake non o julata anne o anne ubbetaake mo ubbe re kono gasgil ko banje anani murtaddu ko non non fattaqullaha wa hafizu ala salawatikum ene fonjami don yankul Allah den en julele men de anani sanani julde sanani diina ko julde na heddi don so ngoppi julde bona wadi eden gandi noddobe hande be ko noddobe yo yimbe gacci julde annabi jo hali winna akhira ma tafqiduna min dinikum as-sala sakito yebede sakito yani yejjitede walla wa sede di hattede diina mon ko o sakito hen ko julde so julde ne woppa mo woni gasi hankade imam ahmad rahimahullah o wi hankadi ganda sa julde ma yeehi hankadi gasi hunde fof yedde hay bat hay hunde heddorake a perdi hunde fof eɗen ñaagi Allah yo Allah faabo eɗen mbiya rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.